إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول مولى جل وعلا أنا سمع الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ويقول مولى جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين والله تبارك وتعالى أعلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله حقيقة katika msingi uliokuwa mama ambao dini yetu imesimama juu ya msingi huo ni msingi unaoitwa al-wala'u wal-bara'. Ni kuwapenda watu kwa ajili ya Allah na kujiweka mbali na watu kwa ajili ya Allah. Allah subhana ameutaja msingi huu wa kujiweka mbali na washirikina na makufari wa a'wanuhum. Alipolitaja jambo la Ibrahim alayhi salam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kwa hakika amekuwa kwenu nyinyi au imekuwa ni liwazo liliokuwa jema na zuri kwa nabiyullahi Ibrahim walladhina ma'ahu na wale waliokuwa pamoja na yeye katika itikadi na msimamo imekuwa kwa wao ni liwazo na ndipo mahala pa kuiga Allah subhanahu anasema walifanyaje watu hao izqalu liqaumihim hindi walipowaambia watu wao inna bura'a'u minkum hakika yetu sisi tuko mbali na nyinyi wa mimma ta'buduna min dunillah na yale mnayoabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala min al-asnam miongoni mwa masanamu na jambo la kumshirikisha Allah sisi tuko mbali kabisa na nyinyi huu ndio msingi wa Ibrahim na wale waliokuwa pamoja na yeye na katika wale waliokuwa pamoja na yeye ni ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni umma wa Muhammad ambao unayafuata mafundisho na unafuata mila ya nabiyullah Ibrahim hivyo basi msingi huu watakikana tuusimamie na yoyote mwenye kuvunja msingi huu amevunja dini ya Uislamu kwa kuonyesha musharaka kuonyesha ushirikiano imma wa alama mbalimbali imma wa kutuma katika mitandao ya kijamii imma ni ishara za maandishi imma ni ishara za maneno za kuonyesha ya kwamba haula il kafara hawa makafiri wanayofanya ya kusherehekea mwaka mpya ni sehemu ya mambo ya kijamii ni sehemu yanayotakikana ni sehemu ya mambo yanayofaa muislamu kuyatangaza na kuyaeneza yakulu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema Umar ibn al-Khattab Allah amridhie ijtanibu al-mushrikin jiwekeni mbali na washirikina na washirikina wanaingia hawa manasara washirikina wanaingia hawa makufar ijtanibu al-mushrikin fi a'yadihim jiwekeni mbali na washirikina kwenye sikukuu zao kwenye sherehe zao wal hadith rawahu al-imam bukhari fi at-tarikh al-kabir ayni wajha allah subhanahu wa ta'ala haya yanayoendelea leo hii hayafungamani na Muislamu na yule ambaye anayakini na Mola wake Jalla wa Ala. Kwani historia inayoonyesha jambo la kusherehekea mwaka mpya huu wa 2022 na miaka mingine iliyopita ni historia chafu inayoaidi na kutia nguvu mambo ya ushirikina. Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma anfa'na bima qulna wazidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur rasulullah, hayya 'ala salat, hayya 'ala salat.